Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sjølin. Ja, god mandag morgen og velkommen til Millionærklubben, hvor vi i dag skyder gang i endnu en mega vigtig og spændende børsuge. Og vi gør det i dag i meget fornemt selskab. Vi har nemlig fået besøg af dig, Allan Polak. Du er topchef i PFA. Det er Danmarks største kommercielle pensionsselskab med 660 milliarder kroner under forvaltning. Godmorgen til dig, Allan. Godmorgen. Det er simpelthen så fedt, du har lyst til at være med her i Millionærklubben. Jeg glæder mig. Det er første gang, du er med. Ja. Ja, forhåbentlig bliver det ikke sidste gang. Du har været CEO i PFA siden 2015, og før det var du chef i Nordea Asset Management. Hvor mange år har du egentlig været i investeringsbranchen? Jamen, det har jeg jo lige talt lidt med Laura om, fordi jeg startede i 85 som aktieanalytiker i Andelsbanken, og var ret hurtig inde i det miljø, der var dengang, og som jo var good old days, hvor man gik på fondsbørsen fysisk, og hvor jeg mødte Lav første gang. Ja, så I to, I er jo faktisk gamle kendinge. Ja, jeg begyndte jo i lige knapperne op, jeg begyndte i december 78, ikke? Så ja, men jo, det regner, og hvad hedder det, og Andelsbanken var jo en af dem, som jeg husker, jeg tror nok, vores vækstchef, men jeg var i på det tidspunkt, var gode venner, men vi havde jo ligesom nogen, vi var gode venner, men nogen var vi ikke så gode venner med. Og nu skal jeg bare lige for tonen i programmet, var Lav og ja. Allan, var I på de gode venner, eller var I mere i de kendte? Det skulle jeg mene, vi var. Okay, nok fint, så har vi fået det, ja, vi fået det på plads. Det var da, vi var også gode venner med en anden en, der hed Andelsbanken, men med stumt H. Andelsbanken var noget, dengang. Men der var jo flere banker dengang. Det er altså, jeg var i Andelsbanken. Ja, jeg ved det godt. Ved det. Og så stumt H. Ja, du var i Andelsbanken, Allan. Og hvordan kan du sige, at investeringsverdenen har forandret sig siden dengang, du startede i 85? Nå, men det var jo, Danmark var jo et obligationsland, ikke? Og jeg var faktisk aktieanalytiker og lavlig, så vi var minoriteter. Minoriteter finder jo altid sammen. Men det var jo et renteland og et obligationsland, som det hele handlede om, de der renter, der var tocifrede dengang, og hvad skete der med det? Så det var jo så et totally different marked. Jeg husker dengang, det kommer være, at vi snakker mere om risiko, men altså, hvis man foreslog, at der skulle indgå lidt aktier i en portefølje, så synes folk, man var spekulant. Og hvis man så virkelig strammede sig an, så kunne det være, at man kunne argumentere for en enkelt AP Møller-aktie og en ØK-aktie. Den ene klarede sig det bedre, end den anden, skal jeg sige. Så det er jo helt grotesk, som forholdet har ændret sig i forhold til det. Det er selvfølgelig på grund af de lavere renter, det er klart, men det snyder jo en lidt, at man bare bliver ved med at tage mere risiko på. Men det er meget interessant, Allan, og det er noget, vi helt klart også vender tilbage til senere. Mm. En af grundene til, at jeg gerne vil have dig herinde, det er nemlig til at snakke om den her risiko. Hvad gør man i en verden, hvor at renterne er rekordlave? Nu er vi ved at få stigende inflation. Vi har høj inflation allerede. Renterne skal til at stige de store centralbanker. Men det vender vi tilbage til lidt senere i programmet, for nu skal vi sammen med dig, Lav Svendsen, også forvalter her i klubben, fast kending. Vi skal lige se på, hvordan aktiemarkedet er åbnet her til morgen. Jamen, det er lidt positivt. Nu kommer tre op, og Asien har kørt sådan, det har en grøn dag alle vejen derude, 0,5% penge op. USA var også sådan pænt positivt, lige før man ikke rigtig helt kan man bliver næsten overrasket over, så positivt det er i USA. I fredags fik vi jo S&P 500, det store toneangivende amerikanske indeks, der lukkede i en rekord. Og det er altså på en dag, hvor amerikansk inflation stiger til det højeste siden 82. Vi har en omikron-variant, der spreder sig i hele Vesten, og alligevel aktier i rekorder. Hvordan kan du forklare det, Lars? Jamen, det er jo lidt, vi er jo nødt til at hvis vi skal forklare det, at altså den lige fra 2020, da vi var nede og vinde, og så kørte det opad igen, og det er jo formentlig den med, at der er jo et voldsomt overskud af penge, som skal gå ind og gøre noget, og så er der også det forhold, at selskaberne jo generelt set tjener meget godt, så er der det hele spørgsmål, om man får ny økonomi med alt det her digitale ting og sådan noget, ikke? Men de klarer sig jo faktisk meget godt, ikke? Altså, jeg var egentlig fortalt mig, at der er 3 måneders leveringstid i øjeblikket på at skaffe et vindue. Og tømmer kan du snakke skaffe dig lige en boldkær, der brændt 30.000 tons træ af op ved Jølleborg, ikke? Altså, det er en, en lidt, lidt mærkværdig tid, vi lever i. Og så kan man spørge, om det er slutningen på den lange cykel med rentefald og rentefald og rentefald, og så omvendt aktierne bliver kapitaliseret op. Ikke? Men det er billedet af det, og så er det nærmeste spørgsmål, hvor meget risiko tør det påtage dig. Det er vel... Nu står vi jo her i slutningen af 2021, og man ser jo ofte, at der kommer det her... vi på dansk vil kalde en julespurt, det man på internationalt finansbrug vil sige, kalder et Santa Rally. Ja. Tror du, vi kommer til at se her de sidste 2 uger i december, at der kommer det her sidste spike op i markedsstemningen? Nej, jeg tror, det år fuser ud, fordi også det har været ret pænt godt i afkast. Og så det bliver sådan, der bliver ikke nogen, det bliver kørt. Du aflyser julemanden i år simpelthen? Ja, det på aktiemarkedet. Det gør jeg, men jeg vil sige til gengæld, at min forventning er, at næste år bliver ret pænt i Europa. USA bliver det ikke godt, og der er der, det bliver måske 0 plus på de gamle markeder, og der er downside risk på alt det high-tech. Og så bliver det godt i Asien. Men jeg tror, at vi... Og det er jo fordi, at verden vil, på en eller anden måde vender tilbage til normalen. Du har skrevet noget om det, en eller anden fra JP Morgan. Var det jo ikke der, han var fra? Jo, det var JP Morgan, der i sidste uge, det var deres chefstrateg, som er ude at sige, 2022, pandemien slutter, virksomhederne bliver ved med at have det godt, vi får peak recovery på den globale økonomi, altså noget som toppen af det, og aktierne, de bliver ved med at stige. Og de sagde faktisk, at asiatiske aktier kunne stige næsten 20% næste år. Okay, det er lidt mere, men jeg kan finde hisse op til, men jeg vil så bare kunne sige, at på det punkt der, så ender vi nu med renten. Jeg siger, altså renten er... tror jeg jo, at renten vil stige langsomt, også de centralbanker. Nogle taler helt om centralbanker. De vil være bagefter, de vil ikke være foran. Vi er vant til, at de er foran. Og så derfor sidder vi og siger, at det er dem, vi skal sige, nej, det er det ikke. De vil være bagefter nu. Derfor bliver det markedsrenten, obligationsrenten. Det er vel, der skal gå foran. Og det er der, hvor risikoen er, tror jeg, hvis på en eller anden måde det går for hurtigt, og løb skal et eller andet. Det er jo ikke 2-3%, men altså, hvis man siger, plops, at renten begynder at rykke opad, og obligationsmarkedet går kold. Jeg tror, det er der, risikoen er mod aktierne. Og det er nok et meget godt tidspunkt at bringe dig ind i diskussionen igen, Allan Polak, CEO i PFA. Vi snakker meget om renter, vi snakker meget om stigende inflation. Hvor tror du, de skal hen i 2022? Jamen, jeg tror, at vi får et rimelig okay aktiemarked, fordi jeg tror, det her tager meget længere tid. Ja. Altså, det, som jeg er optaget af, det er jo, at centralbankerne er jo ikke helt så uafhængige, som de var engang. Det er jo politikere, der sidder og leder vores centralbanker. Der var en gang, hvor Laura og jeg, vi synes, at det skulle være sådan det uafhængige. Jeg husker, der var noget, der hed Bundesbank, og der var revnende ligeglad med den økonomiske udvikling. De havde en opgave, der hed, at vi holder inflationen nede, og så kan I rende og hoppe med alle mulige andre argumenter. Nu er det meget mere politisk domineret, altså man kan sige, den tidligere centralbankchef i Europa, han er nu premierminister i Italien, det er den tidligere Draghi i USA, hun er nu finansminister. Altså, det er jo en total infiltrering på lige den nuværende centralbankchef i Europa. Tidligere fransk minister, Christine altså Lagarde, som man kan sige, det her med uafhængighed, det kan man glemme. Og hvad betyder det så for renterne? Jamen, det betyder jo, at man driver en politik, der handler om at understøtte økonomien. Og det er jo meget sundt, det er bare ikke uafhængigt. Og det vil sige, at den fokus på inflation, den har man ikke mere. Og det vil sige, at man vil acceptere, at inflationen stiger, uden at renterne stiger specielt meget. Og det vil man blandt andet, fordi at de her kæmpe statsunderskud, de er jo så store, så astronomisk, vi kan næsten ikke forholde os til så mange nuller. De skal jo finansieres. Og guess what? Det er billigere, hvis renten er lav. Ja, så må vi da hellere holde den lav. Og hvis jeg må lige sige, der er jo egentlig absolut, det tror jeg virkelig er noget, som hvis I skal høre på det, og leve om til 20 år, og der er vi måske der ikke mere, men vi er jo gamle, ikke? Men altså, at USA er verdens ledende centralbank, det har det jo været siden 2. verdenskrig. Og det bliver den ved med, eller det er den blevet indtil nu, men balladen er jo bare, USA har jo sådan set økonomisk set svækket sig selv med enorme, de har haft underskud siden 85, ikke? Og alt muligt andet. Problemer er dit, og problemer er det. Og det er ligesom, problemet er bare, at ligesom finansmarkedet og verden vil ikke forstå det. De vil man sige, at vi kigger på hvem der er chef derovre, og nu er det så ham her, Paul, ikke? Men vi bliver ligesom ved, men i virkeligheden er USA debitornation. Og de har selvfølgelig fordel af at lave en rente som muligt, ikke? Og de sidder der og kommer der rundt, og de store, fordi de har USA er 25% af verdensøkonomi i nationalprodukt. Og det sidder alle og siger, ikke? Og ECB har jo, altså, er jo i virkeligheden optaget af stadigvæk at få euroen til at lykkes. Altså, vi startede omkring år 2000 med det rigtige euro, og så har der været problemer i 2010, og hvad er med Italien og Grækenland? Grækenland var en helt simpel, sådan noget. Men de er jo optaget af, at euroen skal lykkes som platform. Men vi har jo ikke nogen stærk pengepolitik i Europa. Vi er interesseret i projektet. Nej, med at lykkes. Og så følger vi jo bare også i kølvandet på USA og siger, lav rente er bedre end høj rente. Fint, det gør vi også. Men jeg har mange spørgsmål nu, så lad os lige starte det ene sted. Altså, du nævner nu euroen, og at EU har en interesse i, at euroen lykkes. Siger du så, Lars Svendsen, at hvis renten stiger, så lykkes euroen ikke? Nej, det siger jeg ikke. Nej, det siger jeg ikke. Men jeg siger bare, at hvis et statsdannelsen EU-euroland, som det jo er nu, at det store projekt for dem, og det, altså det er jo, man skal jo kigge i halve hundrede frem, at det er der til at lykkes, det må ikke falde fra hinanden. Man sidder jo desperat og siger, at det bedste, der egentlig kunne være sket for euroen, var jo, at Grækenland var røget ud. Hvis du smider alle de uduelige ud af klubben, så bliver resten jo stærkere og bedre og mere harmonisk, passer bedre sammen. Men det er man ikke interesseret i. Man sponsorer dem og har hjulpet dem og overtaget deres gæld og alt muligt andet, fordi man ønsker, at det her skal holde. Og det er den opgave, der egentlig stadigvæk er, og det handler jo også om harmonien i dem, at landene er forskellige. Og derfor er det gode, der er sket nu, faktisk, det tror jeg virkelig, vi kommer for, skal se på næste 4 år, det er jo, at Tyskland har jo fået en mildere regering nu. Nu er det ikke kun Bundesbank, der er venlig, nu er det jo også på min regering i Berlin, der er mere venlig, og så vil de jo passe bedre til. Det kan ende med, at Frankrig bliver mere højreorienteret, de skal have valgt til foråret, end Tyskland har været. Og så bliver harmonien i euroen, de der spændinger nord og syd, de bliver jo helbredt. Men Allan, hvad tænker du, hvad sker der, hvis vi hæver renterne i Europa? Jamen, vi hæver dem kun meget lidt. Det bliver marginalt. Så det er simpelthen ikke en det samtale, bliver vi behøver at have? Ja, fordi, altså, og Lav udtrykker det jo så fint, altså, hvis euroen skal hænge sammen, og hele det europæiske eksperiment skal hænge sammen, så de enormt forgældede lande, først og fremmest Italien, de kan jo ikke tåle en højere rente. Men det kan Frankrig heller ikke. Det kan Belgien heller ikke. Så der er ikke nogen, der vil arbejde på det. Nu det her eksperiment med, at centralbankerne køber op i lange obligationer, det er jo lykkedes. Vi sidder jo alle sammen. Vi stiller jo ikke spørgsmålstegn ved. Nej. Selvom det er de her store opkøbsprogrammer, blandt andet PET-programmet. Det følger i. Du kan ikke placere det, jeg kalder frontpage-testen på det. Hvis du forklarede den almindelige befolkning, at en statslig centralbank køber en statslig obligation, så vil jeg sige, what? Der er der noget, der ikke passer, at højre og venstre hånd sidder og handler sammen. Men det er altså lykkes, og alt i økonomi handler om tillid. Og der er tillid til det system, og det må vi bare acceptere, og det er super godt, den tillid er der. Og det vil man udnytte til det yderste. Og hvad er konsekvensen, hvis inflationen bare får lov til så at stige i Europa? Det er jo, at vi får negativ realrente, og så siger man, hvad betyder det? Fordi vi er jo blevet så nominelt, fordi vi ikke rigtig taget hensyn til inflation i lang tid. Men hvis inflationen får lov, og det tror jeg virkelig på, at stige i en periode, uden at renterne følger med op af betydning, så udhuler den jo købekraft. Og det er jo sådan nogen, i min sektor, vi kigger meget på. Altså, vi skal jo give folk noget at leve af. Det er jo ikke noget, vi taler nominelt. Det er helt forvrænget at tale nominelt. Vi skal give købekraft. Så det, at købekraften kan blive udhulet lidt, det er et kæmpe problem for det, vi kalder marginalgrupperne. Og hvordan forholder du så dig selv til det som pensionschef, når inflationen stiger, men at renterne simpelthen ikke kravler mere op? Ja, altså for det første, så er det jo det, som vi har talt om en del år, af obligationer, det er simpelthen det mest dødssyge investeringsobjekt, man har, ikke? Altså, det kan man simpelthen. Det kan kun gå galt, fordi igen, man har bildt sig selv ind, eller nogen har bildt hinanden ind, at det var sikkert. Nej, det er jo kun nominelt sikkert. Det er jo grusomt at have noget, der bliver udhulet af inflation. Nej, det, der er sikkert, det er jo sådan set at have noget, der følger med, altså et real aktiv, der følger med. Det gør virksomheder jo. Man diskuterer, hvad en aktie skal koste, men det følger jo med i samfundets udvikling, og dermed prisstigninger op og så videre. Det er jo det, vi sker nu, hvorfor indtjeningen stiger i mange selskaber, der forstår at flytte råvarepriser og så videre over på prisen på produktet, og faktisk rigtig mange evner faktisk at udvide indtjeningsmarginalen oven i det, fordi alle er forvirret om, hvad ting skal koste i øjeblikket. Så men det er jo en ekstraordinær situation. Men det, man skal købe, det er jo realaktiver. Så obligationer, det er mere ydt end nogensinde. Obligationer er mere ydt end nogensinde. Realaktiver. Og hvad er det så specifikt, jeg skal købe, Allan Polang? Jamen, jeg tror faktisk, at aktier er okay, også i 2022. Men så er vi jo lidt optaget af, for at stabilisere en portefølje, så bruger vi jo nogle andre aktiver. Vi bruger først og fremmest boligejendomme og infrastruktur, altså navnlig grøn infrastruktur og andre former for infrastruktur, vi også har lidt kig på, som kan understøtte eller give stabile cashflows, men altså ikke de her ekstremt lave cashflows, som i hvert fald kan give noget reelt afkast, tænker vi. Men vi har faktisk før dig og mig snakket om de her projekter, som ikke er i aktier, ikke er i obligationer, det man vil betragte som alternative investeringer. Ja. Der er mange af dem, men de er blevet ret højt prissat, og den snak havde vi for 2 år siden. Synes du stadig, de er højt prissat? Ja, det synes jeg, men det er jo forskellen for 2 år siden, altså før vi havde covid, det var, at der havde man jo mere normal verden. Og der regnede alle jo med, at renterne skulle lidt opad, og at man ville prøve simpelthen at få de balancer, som aldrig kom på plads efter finanskrisen i 08, til sådan stille og roligt kom på plads. Så kommer covid, og det vil sige, der er ligesom kommet man tillader at udøve økonomi på en måde, man ikke ellers ville. Altså både med rentepolitik, men navnlig også med de finanspolitiske stimuli. Og det er ligesom alt normalt er sat ud af spil. Og det er selvfølgelig en ny situation. Og det ser ud som om, at det kommer til at fortsætte en længere periode. Og det er det, som de gamle ronkadorer skal tænke lidt over. At okay, det gamle regime er altså sat på standby i en periode. Og vi må hellere udnytte det. Selvom man kan sige, at det er lidt crazy, fordi det ender i et brag på en eller anden måde, fordi statsgælden er røget fuldkommen bananas. Det ender simpelthen i et brag, fordi der er optaget så meget gæld? Altså et brag betyder, at du på et tidspunkt, altså det der ikke måske, det er tilliden svipser. Altså man kan sige, når nogen taler om kryptovaluta for eksempel, så er det jo ikke fordi, at det bare er smart eller et eller andet. Det er jo fordi, at man søger mod et alternativ end til et system, altså lad os bare sige euro, yen, dollar, hvor man siger, jamen hænger det sammen, når staterne bliver ved og ved med at forgælde det, så må man ligesom en guldstandard have noget andet, som er en standard, helt uafhængig af det politisk styrede. Så det er det, der gør det. Og det er den eneste, nu talte jeg centralbanker før, den eneste centralbank, der sådan set er sådan lidt old-fashioned, det er jo funny enough, den kinesiske. De er jo altså, faktisk, i Kina har vi jo lige set her til morgen, at de er kommet ud med en masse lovning om, at i 2022, der vil de bare lave rigtig meget politik, der stimulerer økonomien. Jo, men de er meget mere klassisk tænkende. Altså man kan sige, de lader faktisk et selskab gå ned, ikke? Nu lader de Evergrande gå ned, ikke? Som du kan sige. Altså i stedet for at blive ved og ved med kunstigt at støtte, de har også styr på den overordnede kinesiske balance mellem Kina og udlandet. Hvor USA, som du sagde, lød sig forgælde og var så optaget af, jamen dollaren er jo den globale valuta, ja, det så det doesn't det matter. Ja. Så Kina, de vil aldrig slippe den total kontrol, ved du har styr på dit totalland. Er du så gæld, astronomisk høj gæld, inden for forskellige sektorer inden for landet, det er sådan set, så længe de står stærkt ud til, det gør, at nu krydser jo amerikansk og kinesisk økonomi formentlig hinanden i slutningen af 20'erne, 28, altså 28, den kinesiske økonomi bliver verdens største siden for den amerikanske. Og så man sige, så også som investorer, vi skal sige, det der hedder altså safe haven, hvor er det virkelig, vi kan sige, det spørgsmål er, om det ikke er mere i den kinesiske valuta. Så en safe haven ikke nødvendigvis længere dollar eller amerikanske statsobligationer. Det kunne på et tidspunkt blive kinesiske statsobligationer og den kinesiske yuan. Ja, det vil jeg ikke udelukke, faktisk. Ja. Jamen, det er ikke helt løgn, fordi du... Altså, jeg tror du også, du har talt om før med USA som verdens reservevaluta, og det var den centralbank, der kørte løbet. At den tid er forbi, og så er spørgsmålet om, hvornår... men det har man ikke erkendt endnu. Og finansverdenens opfattelse er, at den orden stadigvæk er gældende. Og der tror jeg, at vi må indstille, og jeg tror også, at det bliver måske en mere, altså der bliver flere ombud, og også euro, altså du vil få om USA, US dollar, du vil få euro, du vil få Japan, og du vil få Kina. Fordi Indien og andre, det handler også om landets størrelse og sådan noget, er jo langt tilbage. Rusland er sådan set ude i økonomisk forstand af nogen betydning. Så det bliver ligesom de der, til at råde om dem, og så England har sin egen status, de er lige meget, de er ikke ret store. Så det bliver dem, der kommer, der bliver flere mod hinanden, hvor vi har haft meget US-dollar, og kineserne er jo til dels også valutariske i hvert fald, dollar. De har jo de allerstørste ejer af amerikansk gæld. Jo, jo, men også valutamæssigt set. Der sidder de, om de skal ændre på, hvor meget de, deres udsvingsbånd er, alt det der. Det er en stor beslutning, ikke? Så, jo, jo, men, altså, men man siger også om kineserne, uden jeg er ret meget bestemt på dem, det er jo, at fordi de kommer, de er jo ligesom ikke rigtige. De har ikke blandet sig så meget i udenrigspolitik endnu. Globalt, det begynder de nu at gøre, ikke? De ligesom holdt sig tilbage, og så har de fået økonomisk styrke. Men det andet er, altså økonomisk, at der sidder de jo tænker sådan meget kvantitativt. Hvis man sidder og siger økonomer, ikke? Det er jo enten styrer du på mængder eller på priser, ikke? Og vi har en frimarkedsøkonomi, vi styrer på priser og puffer på tingene. Så kineserne, de er jo sådan, de er jo sådan kommandoøkonomi, sådan, nu skal vi gøre det, så mange penge til det, og så lidt til det, og du må ikke gøre det, og du må ikke gøre det. Og der må man sige, at det er jo, generelt er det jo sådan, at af mængdestyring og kvoter og bum, det må du ikke. For først på mandag må I ikke gå ud af døren, og vi skal købe dit, og vi skal ikke købe dat. Det virker jo meget mere, men det er bare ikke så holdbart på lang sigt. Det er jo det, der er fidusen med markedsøkonomi. Nu skal vi lige tilbage et skridt til, hvad der egentlig også er interessant her. Millionærklubben, det er jo investering og aktier. Og nu siger du, Allan Polak, at 2022 kan også blive et godt aktieår. Og tænker du på nogle specifikke regioner og sektorer, du foretrækker i en verden, hvor inflationen stiger? Ja, man kan sige, jeg tror, det er rigtig vigtigt at være investeret, så man følger med inflationen op, ikke? Og der kan du sige, altså, the worlds of råvarer, okay, der har faktisk også været, hvis du har en del af finanssektoren, kan være okay, hvis du kan se de selskaber klare sig mod disruption, fordi finanssektoren vil blive ved med at blive disrupted. Det tror jeg faktisk er okay. Jeg tror også, at emerging markets er okay i den her periode. Ja. Så råvarer, finans og emerging markets, og det er jo så Asien, der også er en stor del af det. Ja. Nu nævner du selv finans. Jeg har været inde og kigge på jeres aktieliste, i PFA's aktieliste. Den ligger jo faktisk offentligt tilgængelig, hvor man kan se alle PFA's allerstørste beholdninger. Og her i slutningen af første halvår i 2021, der var jeres næststørste aktie, det var Danske Bank. Og på jeres top 10 ligger ellers kæmpestore internationale virksomheder som Microsoft, Alphabet, Facebook, United Health, Tencent, Novo Nordisk, Amazon, Apple. Og så er Danske Bank der. Og den studsede jeg bare lidt over. Kan du uddybe, hvordan er Danske Bank endt som jeres næststørste aktiebeholdning i PFA? Ja, altså man kan sige, at de venter jo på en dom. Og så det vil sige, det er jo lidt en diskussion om, hvordan ser normaliteten ud efter den dom. Lad os bare blive enige om, det trækker lidt ud med den dom, men vi ser gerne, jeg tror, at man vil kigge med friske øjne, når man har lagt den dom bag sig. Men det, vi er jo optaget af i finans, det er lidt tilbage til, hvad kan erstatte obligationen. Vi kan godt lide sådan en high-yield-aktie, som banker kan være. Danske Bank giver jo ikke specielt højt udbytte. Nej, det må de ikke give udbytte nu, men altså, man kan sige, det, vi har jo ikke brug for kassen lige rundt om hjørnet. Men derfor skal man passe på med at sige, at tale aktieobligationer, det tror jeg sådan set ikke er en definition længere. Altså, vi taler om aktier, der kan erstatte obligationer. Altså, kan vi, det har ikke noget med, de vil aldrig følge med et godt aktiemarked. Det er heller ikke opgaven. Det skal man have nogle andre aktier. Du nævnte heldigvis nogle af dem lige før. Det er jo dem, der skal ligesom følge med aktiemarkedet. Men så har du nogle andre, der skal levere noget cashflow. Og dem, der skal levere noget cashflow, kan meget vel være sådan nogle typer bankaktier. Man kunne så ikke købe JP Morgan, det er en af verdens største banker, og de har ikke lige så mange dårlige sager hængende over sig, som Danske Bank har haft. Jo. Det er jo en diskussion om hvad er Danske Bank værd efter en domsafgørelse. Men jeg er også lidt interesseret i de her andre, der er på jeres top 10-liste. Der er blandt andet Microsoft, Alphabet, Facebook, Novo Nordisk, United Health, Tencent, Taiwan Semiconductor, Amazon og Apple. Og du siger, at nogle af dem, det er nogle af dem, man kan købe for at få et aktiemarked, der stiger. Og hvad er det specifikt af dem her, du tænker? Jamen, I kan jo se, at der er jo en del tech i det der, og vi tror jo, at tech er vigtig også, hvis, man kan sige, hvis nu, covid har jo fremmet en teknologisk udvikling, som er gået meget hurtigere, end ellers ville have gjort. Og det vil sige, tror vi alle sammen sådan kæmper lidt med at overskue, hvor meget der egentlig bliver teknologisk forandret. Altså, og vi taler jo ikke bare, altså vi taler alle mulige traditionelle industrier jo også under en kolossal forandring. Og der spiller de her aktier med ind. De har glæde af den transformation, som tager simpelthen en ny dimension, vi ikke havde forestillet os. Så vil du tænke, at private investorer, som ikke har 650 milliarder kroner at investere for, at de også skal prøve at være positioneret i nogle af de her store tech-aktier? Jeg vil sige, det er meget. Du holder dig meget ude for en del af markedet, hvis du ikke investerer i teknologi. Men det er lidt interessant, Lav, fordi vi har jo snakket meget om her i Millionærklubben. Du er ikke så glad for de her såkaldte fang-aktier. Du synes, at Nasdaq er kørt for meget. Så du er måske lidt uenig med Allan Polak her i forhold til, at man skal have de her tech-aktier i sin portfølje. Jamen, jeg er decideret bange for hele det der felt, for jeg mener, at de er blevet... der har været for meget medløb i den der bølge. Altså, de der virksomheder vil jo leve og overleve helt godt, formentlig, men deres kapitaliseringsforhold er helt ude af trit med resten af verden, og så ønsker man tror, at det bliver dem, der råber verden. Og det kan man jo godt have den holdning. Nå jo, men de er jo store, men altså, vi er jo nået op på, altså de der tal, du kan se nu, er, hvad er det her med Apple, der er nået 2900 milliarder. Og det og statsunderskud i det år, der lige er gået, det var vist på $2800 milliarder. Så det er jo, altså dimensionerne er jo, altså de er bare så store. Det forstår jeg godt. Og det er jo egentlig, men man kan sige, lad os lige tage et tankeeksperiment. Ja. Og sige man for eksempel som forbruger, sige, nu vil jeg gerne undgå dem. Jeg vil undgå dem. Ja, ja. Hvad sker der så? Du kan ikke undgå dem. Du kan næsten ikke undgå dem, vil jeg sige. Fordi de er så store på aktiemarkedet. Ja, jamen, du er jo bruger af dem hele tiden. Du er jo bruger Google. Altså, jeg måske prøvet også selv en gang mellem at sige, okay, nu vil jeg ikke bruge Google, nu prøver jeg at bruge Bing eller noget andet. Men det holder ikke en meter. Nu godkender jeg, nu kommer de op hele tiden og beder om ny godkendelse hver gang. Så du ender jo så på starten, så siger, nej, det finder man ikke. Så ender du med dog at sige, accept. Det integreres i alt. Altså, mange mennesker, de tænker på Amazon, fordi de forbruger Amazon og går på deres produkter. Amazon er en kæmpe erhvervs, altså corporate world, de integrerer i alt corporate business. Så man kan sige, ja, altså det, jeg tror, man skal passe meget på, at man ikke holder det jeg kalder det, den emotionelle investor. Det kan jeg også godt selv falde lidt i en gang imellem. Men hold nu det til side, for de dominerer på en måde, som er helt, helt afgørende. Og det er i alle dele af måden at arbejde på, inklusiv corporate world. Så man skal passe på, at man bare tænker som privatperson, men også corporate world. Og det må jeg bare sige. Så lige den anden ting omkring de her. Når de er så svære at få til at hænge sammen valuation-wise, ikke? Så det er jo det, du tænker, Laura, hvis jeg forstår dig ret. Det er så man husk på, at når du, altså, der er jo renteplay i dem, og det lyder underligt. Men når du har indtjeningen liggende langt ude, så er de meget, meget rentefølsomme i virkeligheden. Så noget af det, der er interessant i dem, det er jo også, altså det vi talte om før, hvor meget renterne stiger. Og hvis du ikke tror, at renterne stiger så meget igen, fordi det bliver holdt nede simpelthen, så holder valuation på de her aktier. Det tror jeg faktisk. Jeg synes, der er en ting, og det er, nu er det sådan lidt på din side argument, men det er, at altså, jeg tror, at hvis du ser på USA som nation, så er den efterhånden så afindustrialiseret, at de der selskaber, man sidder og taler om, at de skal reguleres af det, men amerikanske stat vil stort set ikke have det, fordi det er deres nye lokomotiver. Så man siger, på den måde har de altså, det Vestager er nede i EU, er værre for dem end regeringen i Washington, fordi de vil ikke slå dem ihjel. Og sige, ligesom de skal, gerne vil gøre ud i Kina måske. Ja, det gør de så der, men jeg prøver at regulere dem et eller andet, men at USA's regeringsmyndigheder, de vil ikke selv, medmindre de bliver voldsomt presset på det, og alle medier og diskussioner og høringer og alt muligt, men at de ønsker ikke at tage livet af tech-giganterne i USA. Men det, som er sjovt, noget andet sjovt omkring, det er jo, at de der, og det er jo sådan der, hvor de driver jo langt hen ad vejen en omvendt økonomi, ikke? Altså, de har jo sat sig på et marked, og så udnytter de det. For eksempel annoncemarkedet har de jo roret for stort set alle andre medier, eller tanken væk, ikke? Men bagefter, når de så blev store, så er det sjove jo, at de så køber sig nedad. At de vil have fat på bilfabrikker, vil nogen have fat på, og nogen vil have fat på supermarkeder, og så skal de have distributionskræfter, transportselskaber, og så kan det godt være, at det ikke bliver bemødt med en dronefirma, eller jeg ved ikke mere. Men de æder sig jo bagefter nedad. Google overtog Motorola, så sammen solgte de alt, hvad dem, der lavede noget. De blev solgt fra, for de skulle have fat på alle deres systemrettigheder og sådan noget, ikke? Altså til Bluetooth og alt muligt. Men det er jo lidt sjovt, at de så, når de er blevet store og stærke, og har fået en kæmpe kraft, også kan fusionere sig og udstede aktier, så æder de sig nedad i de gamle erhverv, Fordi det er det, de skal have fat på. Fordi der er jo grænser for, hvor mange annoncer, du kan hælde igennem. Men det er jo det, der er det spændende ved deres modeller. Og det er jo sjovt, hvad du siger, Sara, omkring Kina. Det finder de så ikke i Kina. Og det er jo dem, der er the old fashion. Jeg kalder det nogle gange, altså de tænker som det gamle Bundesbank og så videre. De skal ikke have noget, der kan disrupte, om man så må sige, statsmodellen. Altså det er jo statskapitalismen, som de har statsstyret. Men, og det vil jeg gerne udfordre dig lidt på, Allan, for nu kigger jeg igen på jeres aktieliste, og Tencent, som er sådan en af de her kæmpe kinesiske IT-selskaber, er blandt jeres top 10. Og så har vi Alibaba Group, som Michael Friis Jørgensen, som også er forvalter her i Millionærklubben, også har i sin portefølje. Det er en af jeres top 20. Er det ikke lidt risikabelt at have de her store IT-giganter fra Kina i jeres portefølje, når de netop er i gang med den her... Det er svært at eksponere sig til Kina på aktieområdet. Meget svært. Fordi jeg nævnte jo før Kina som valuta og som stat, som rentekurven, det giver positivt. Vi har en positiv rentekurve, det er også mega interessant faktisk. Aktier er noget helt andet end Kina. Det er noget helt, helt andet, fordi du ejer jo faktisk ikke din aktie, som du gør i Vesten, og du aner ikke, du kan miste dine rettigheder som aktionær i morgen. Så governance nu taler vi jo ESG, governance-skedet i ESG. Den er helt... Ja, og som man siger, det er simpelthen dine rettigheder som investor. Og derfor vil jeg sige, at det er meget, meget vanskeligt. Og der har vi har ikke særlig meget aktieeksponering til kinesiske aktier, og valgt at gøre det der, hvor vi trods alt mener, der er lidt sikkerhed, men det er et big issue, det har du ret i. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, og du lytter til Millionærklubben her den her mandag morgen sammen med Lars Svendsen, som er fast forvalter her, og Allan Polak, der er CEO i PFA Pension, Danmarks største kommercielle pensionsselskab. Inden vi går videre og snakker med Allan og Lav om dagens marked og hvordan man skal investere sine penge, så er der jo også en julequiz, vi har i gang. Og vi fik i fredags afrundet julequizen fra sidste uge, hvor at svaret var AP Møller Mærsk. Det var rigtig mange af jer, der havde gættet derude allerede tidligt på ugen. Og vinderen af julequizen er Irene Schwarz Nord, og hun får tilsendt 2 bøger og en millionærklubben kop. Og nu er det jo mandag, så vi har skudt gang i en ny julequiz for den her uge. Og jeg har taget 2 bøger med ud fra vores skab, som nogle af os i Millionærklubben har læst. Jeg må indrømme, at jeg ikke er nået igennem dem endnu. Og den ene, det er How Democracy Ends. Så det er jo et spændende, stort tema, man kan tage op her hen over julen. Og så er det Norden Rundt, som er en biografi over dampskibsselskabet Norden fra 1871 til 2021. Og man vinder selvfølgelig også en Millionærklubben kop, hvis man svarer rigtigt på ugens julequiz. Og jeg kan sige, at jeg har læst dem begge 2, fordi den der bog, det er en, jeg har købt over i Cambridge. Hvad synes du om den? Det er faktisk en god bog. Jeg vil så sige, ikke for at afmontere den, jeg troede, at det var, den er 3 år gammel eller 4. Vi har været spredt ind noget tid med det der corona, men han er nok 4 år gammel, men den ender faktisk med, at han sidder og siger, systemet... Eller nu skal du ikke sige, hvad den ender med. Jo, fordi der er jo kun en, der får den. Jeg vil sige, det er en god bog at læse, men det ender med, at systemet overlever. Verden vil gå videre. Så har du demokrati, hans konklusion. Ja. Okay, demokratiet overlever. Ja, det, det, er det siger han... Men hvis man gerne vil læse, hvordan at man kommer hen til, at demokratiet overlever, nogle gange kan man jo godt være en lille smule i tvivl i den verden, vi lever i, så kan man altså prøve at deltage i Millionærklubbens julequiz, hvor man vinder den her bog, og en bog om dampskibsselskabet Norden. Og dagens ledetråd er, selskabet stiftet lagde ud med at producere papirvarer, som for eksempel toiletpapir. Og mere får I altså ikke at vide i dag. Og i morgen kommer Bodil Gansel, som også er vært her, med endnu en ledetråd, og I får ledetråd hver dag indtil på fredag. Har du umiddelbart et bud, Lav? Ja, toiletpapir, det eneste, jeg kan komme sammen om, det var Skov & Company, men han kom jo over og lavede de der papmælk og emballage, om han kan starte en toiletpapir. Og hvad tænker du, Allan? Har du et bud på, hvem der kunne være julequiz-svaret i den her uge? Skal det være en 25? Det kan jeg ikke svare på. Det er en dansk virksomhed, ikke? Det behøver det ikke at være. Altså, vi har hele pladsen. Nej, men jeg tænker, har brødrene Hartmann før papladet sådan nogle ting? Det kan jo også godt være. Det er et børsnoteret selskab, og det behøver ikke være for Danmark. Jamen, han er også børsnoteret. Men i morgen kommer der en ny ledtråd for Bodil. Så kan, Allan, du kan jo lige gå ind og lytte med os og se, hvad det er. Så kan du se, om du kan sende et svar ind til os. Hvis det ikke papiret bliver lidt tykkere og bliver til pap, så er det ikke Hartmann. Men nu vil jeg gerne tilbage til os lige, hvad der sker på markedet i dag, Lav. Jeg tænker, at vi måske lige kan tage en hurtig mellemtid på, hvordan det ser ud derude. Ja, det glider altså en lille smule ned mod nulpunktet, ikke? Hvor vi er nu 0,1% nu. Og der er ikke de store udsving, der rykker på os. Selvom det er faktisk en meget stor nyhed, som er værd at, altså mere som dansker at tale om, det er jo, at Novo er ude og fortælle, at de vil lave en udvidelse i Kalundborg, hvor det meste af alt det, Novo laver, faktisk sker ud. Og de har jo de her gensplejsningsbioudvikling, eller produktion. Og det vil de altså ud for 17 milliarder, men det skal være færdig i den bliver færdig, der er flere trin, men i 27. Det er altså noget af en lang affære, og de har jo den, de kalder for Kalundborg 2, der ligger over i USA, og den skal indvise i, eller den skal køre til næste år 22, så den må være færdig, og står sikkert bare og producerer, og så smider de det til kommunekemi, fordi de skal vise, den kan. Men Kalundborg 2 i USA skal jo starte næste år. Den har også været på, den kostede vist 12 milliarder, nok blevet lidt dyre. 12 milliarder, 17 milliarder, ja, det er sådan så nogle 17, penge, ikke? De får kastet efter deres produktion. Jo, men det, hvor du nok kan læse, er dels er naturligvis bygget til nogle nye ting, der også kommer, men det er altså semaglutid, denne her til type 2 diabetes. Det er det, der er produkter. Den skal også bruges mod fedme. Og så vidt jeg forstår det, så kan de jo stort set ikke, de kan jo ikke producere nok i øjeblikket. Så, men altså, det er jo ikke noget, en fabrik, der bliver færdig om 5 år. Men altså, det er jo den, de er. Og det bliver, det der semaglutid, og den er jo også som tablet, hvad den hedder, Rybelsus, at det, altså, det bliver det største produkt, Novo har, og om det bliver det måske allerede om 5 år, og så skal det køre til 35-40, og måske endnu længere, men altså, at det er så stort til det. Men aktiekursen reagerer ikke rigtigt på det i dag, altså Novo-aktien er virkelig meget flad, men jeg vil så også sige, at den er jo i rekordniveau. Den ligger omkring 750 kroner, og den har jo nærmest aldrig nogensinde kostet. Nej, og han er bortset fra Johnson & Johnson, som er meget større. Men så er han jo helt oppe på niveau med Pfizer og de andre Novartis, som, og det er jo 100.000 menneskers firmaer nu, har 47.000 ansatte, så de har altså det halve personale, men de er samme kapitaliseringsværdi, så det er noget, der, altså, hvis ikke vi havde Novo, så ville Danmark jo nærmest have underskud på betalingsbalancen. Men ude i resten af Europa er det en dag, hvor der er grønne tal, men det er slet ikke lige så store stigninger, som vi har været vant til at se over de sidste par uger, når der har været stigninger. Men vi har jo altså også en uge foran os, hvor vi har centralbankmøder. Der er cirka 20 centralbanker, der kommer med rentebeslutninger i den her uge. Det er jo rimelig meget. Tænk også, du holder lidt øje med det, Allan. Og især fordi vi har den amerikanske centralbank, der kommer med deres beslutning på onsdag. Så er der Bank of England, den britiske centralbank, som kommer med deres beslutning på torsdag. Så har vi ECB, jeg kan simpelthen ikke huske alle de her 20 centralbanker. Men der er vel forventning om, der er ude i markedet, at den her uge bliver en lille smule stille og rolig, indtil vi får de her beslutninger. Jo, men der er vel ikke så mange, jeg kender ikke alle menneskers mening om det, men at der forventer de store. Tænkte jo også, det var lidt, du også selv skrev om, at det, man er mest bange for, det er jo et chok. Altså, hvis fedtmanden også siger, nu, det hele rykker frem, og nu må jeg vise, at jeg er her og gøre noget. Det er vel mest det, at man er bange for, at sådan et eller andet nødbremsereaktion, hvis det ikke sker, så det gør det jo nok ikke, så går det jo. Hvad forventer du, Allan Pollack, af den amerikanske centralbank? De kommer op med deres beslutning på onsdag. Vi ved allerede, at de nok vil begynde at udtrappe deres store opkøbsprogram lidt hurtigere. Ja. Det fik vi at vide for nogle uger siden. Ja, det er talk, ikke? Så det er jo blevet til ord. Ikke? De er blevet, det sagde jo før, de er blevet politikere, ikke? Så de taler. Hvor meget er det, de så handler? Altså, de er jo hunderad for, at der skal blive noget, der så markedet misforstår eller reagerer på. Og, men på den anden side er inflation jo blevet et politisk tema i USA på en helt anden måde end herhjemme. Altså med de prisstigninger, som jo er oppe på 7% year over year nu, der er, altså det er noget, der rammer amerikanerne, og det er måske en af årsagen til, at Bidens i meningsmålingerne faktisk står dårligt. Tilliden til Biden er lav, og det mener man, det er faktisk først og fremmest, fordi altså, hvis man har de prisstigninger, så rammer det pengepungen, og det er klart, der er dem, der altså ikke har stigninger i aktiverne på den anden side, de bliver hårdt ramt af det her. Ja, vi så jo, i fredags kom der faktisk dugfriske inflationstal fra USA, og de kom op på 6,8%, og det var det højeste siden 82. Og der er jo selvfølgelig en masse spekulation om nu, om amerikanske centralbank bliver nødt til at hæve renten flere gange i 2022. Hvad tænker du, Allan? Bliver de nødt til det? Ja, de kommer til at hæve renten. Hvor mange gange? Det kommer, lad os sige, et par gange, fordi jeg ved jo ikke, kommer på hvor meget. Altså, der er så meget symbolik i det her. De vil hele tiden have øret helt ind til det vandrør, der hedder marked, for de vil ikke være dem, der der får markedet til at crashe. I virkeligheden vil de gerne have markedet bare stabilt. Lige ud er også rigtig fint set fra deres vinkel. Ja. Men det bliver ord og følelser frem. Det er det, jeg forventer. Men altså, det bliver jo, hvis den politiske stemning er, at hvis ikke Biden altså får sin inflation under kontrol, så går det ud over en stor gruppe af hans vælgere, som jo alt andet lige er dem med lidt mindre indkomster, så har vi et problem. Så vil der komme et pres på faktisk at prøve at få den inflation ned. Så er de lidt klemt imellem, at man vil sige, ja. Between a hard and a rock, rock and a hard place, at de hæver renten, markedet bliver måske ustabilt, de hæver ikke renten, så ser vi, at der kommer noget mere socialt uro. Det er det, de sidder og kigger ind lige nu. Det er det, hvad vil og du det gøre? Og det er jo reelt, at de brede grupper har, altså de har jo givet helikopterpenge med den ene hånd, og så har man brugt en kæmpe forbrugsfest. Og så ser man nu, at der er nogle dagligvarer og alt muligt, som koster faktisk meget mere. Så det er en squeeze. Jeg tror, det gælder om at stille og roligt få renten lirket lidt opad, lidt af gangen, og to skridt frem og et tilbage, stille og roligt. Og kan de gøre det uden at skabe masser turbulent på finansmarkedet? Ja, det er der noget, der tyder på, fordi for den anden gruppe, dem der har lidt mere, de har jo de hygger sig med at investere. Og det vil sige, at der er jo et kæmpe opsparingsoverskud. Og det er jo det, som går ind i aktiemarkedet. Det, der er jo rigtig sjovt, er jo, at det er jo private investorer, der har overtaget dominansen i USA. Og det har vi altså ikke set på den måde i mange, mange år. Og det vil sige, at jeg tror sådan set, der vil blive ved med at være en kolossal interesse for aktier, fordi opsparingsoverskud er så stort. Det er jo marginaler, centralbanken gør. Det er jo ikke, de begynder jo ikke pludselig at sælge ud af deres stok af amerikanske statsobligationer. Så det er jo marginaler, de gør. Men hele den stok, de har købt af statsobligationer siden covid, den skulle jo egentlig være gået ind i det private marked. Og det vil sige, så havde det jo suget alle de investorer, som nu har købt aktier, de ville jo naturligt have købt de her obligationer. Og det har de ikke gjort. Og det har de ikke gjort. Og det er jo det, der har fået blandt andet aktiemarkedet i USA til at køre helt vildt i den rekord, du lige sagde. Det er crazy, det satte rekord. Ja, det er det. Men holder det her game ind i 2022-2023, så vil det fortsætte. Så vi kan godt komme til at se en situation i 2022, hvor Fed hæver renterne, og aktiemarkedet fortsætter med at stige. Ja, altså hvis de gør det, hvis de kan få den der til at balance til at holde. Men når jeg nævner før, at det ender galt på et tidspunkt, så er det fordi, du kan jo ikke fortsætte den model i evighed. Altså der er ikke opstået en anden ny økonomisk model, som holder evigt. Der er opstået en tillid, som gør, at du kan gøre det her i en periode. Nu er det snart 2 år, vi har gjort det. Til foråret vil det være 2 år, det har kørt. Mm. Kan det være, at det kan køre 3 år eller 4 år, men det kan sgu ikke køre evigt, fordi at der er jo ubalancer. Er helvede til. Altså, den amerikanske økonomi er fuldkommen i ubalance. Og hvad taler du om her i forhold til ubalance? Det er statsunderskud. Altså, det er jo større statsunderskud, end der har været på noget andet tidspunkt. Det er jo, altså man kan sige, der sådan, den gang, hvor man havde Marshallhjælp efter krigen, der havde du også store statsunderskud, men der gik det jo investeringer. Det her er jo gået i forbrug. Det har jo ikke finansieret den grønne omstilling eller noget i den retning. Hvis nu havde det, så man havde lavet grøn infrastruktur eller noget andet, nej, det er gået forbrug. Og det er jo det, som er lidt scary. Altså det her er ikke, det er ikke sammenligneligt med tidligere tider, hvor man havde så store underskud. Og det er det, der er scary. Så hvis du sådan lige skal opsummere, hvad ser du som den største trussel lige nu mod de finansielle markeder og økonomisk stabilitet? Jamen det er, at det er tilbage til tillid. Det hele handler om tillid. Så hvis der ikke er tillid til, at de kan klare den tapering, som man kalder, altså det, at du stille og roligt lader opkøbsprogrammet holde op. Altså ikke sælge, men bare lade være med at købe mere. Hvis den tillid, den ryger, så, og det gør den, hvis renten giver sig til at stige, så altså en lang rente, ikke? Så det er det, du vil kigge ind i. Og hvis det begynder at ske, renten siger, så holder det simpelthen op med den tapering, så lad det være med at speede op for det. Det vil sige, altså så vil det blive ved med at købe lidt. Så jeg vil sige, det er en hård, fin balance, vundt det kører. Det er det, de er optaget af. The good story er, nu sagde jeg jo, det er politikere, det er jo vanvittigt dygtige mennesker. Altså Jælen er jo vanvittigt dygtig økonom, så hun sidder jo med næsen helt inde i det og forstår det. Modsat Europa. Altså, vi har sgu ikke en Powell og en Yellen siden i Europa. Det har vi ikke. Altså, så stærke økonomer. Det er jo meget mere, det er meget mere politikere og nogle af dem juridisk baggrund, og det er jo også meget sundt, men måske ikke lige de roller. Så det er lidt en anden balance, vi har her. Du har snakket lidt om tidligere også i programmet, Allan, det her med obligationer, du kaldte dem YT, obligationer er YT. Og man har jo ellers i mange år snakket om, det var fornuftigt at have en portefølje bygget op med, lad os sige, 60% aktier, 40% obligationer, 70%, 30%. Mm. Er de gamle modeller fuldstændig færdige her efter den verden, vi er kommet ind i, hvor obligationerne har det lidt? Det synes jeg egentlig lidt. Altså, det er jo ikke, det er en falsk stabilitet, du får ind i det. Jeg vil, hvad søren skal man putte i stedet? Altså, jeg bare sige, vi som investor, vi kigger jo meget på jeg nævnte før, altså boligejendomme og infrastruktur og grøn infrastruktur. Det er de to store stabiliserende faktorer, vi har. Og så kan man finde måske nogle cashflow-aktier. Og nu kan jeg jo ikke som privatinvestor købe en boligejendom. Altså, jeg ville ønske at kunne, jeg vil også gerne købe en stor vindmøllepark. men det rækker journalisternes økonomi. Det er dejligt, at vi kan noget i pensionssektoren, ja, som andre ikke kan. Det er dejligt, men når jeg sidder alle med mine frie midler og tænker, jeg vil gerne have den stabilitet, det får jeg ikke i obligationerne. Skal jeg bare blive ved med at købe aktier nu? Vi var jo lidt inde på det før. Altså, en aktie er jo ikke en aktie. Det er et kæmpe sammensætning af, vi havde en diskussion om tech-aktier før, vi havde det bankaktier, som på overfladen er jo fuldkommen ydt. Det er jo kun interessant for deres udbytte og cashflow. Det er en cashflow-diskussion. Så der er jo, så man bliver nødt til at kigge meget mere nuanceret, og ikke sådan binært aktie eller ikke aktie. Jamen, ja. Jeg er meget enig også, fordi altså, jeg har for eksempel også, jeg er jo sådan set, har jo ingen obligationer overhovedet, jeg har noget fast ejendom, ikke? Men som så kan lade være gældfri, så på den måde har man sådan set lidt obligationer, ikke? Men det er skattemæssigt bedre og sådan noget. Men pointen er, at man kan jo også købe aktier, som sådan set er lidt kedelige, som ikke er super hurtige og fart af det. Og det er jo nogle eksempler, er jo nogen, som giver et forholdsvis højt udbytte. Og så er det jo også et selskab, jeg for eksempel, det er der ikke mange mennesker, der kan høre på, men så er det som teleaktier. Det er jo en sektor, som er helt ydt, og derfor som ja, det er lidt kedeligt at snakke om. Fuldstændig. Og der må man bare sige, at sådan en sektor, som er ydt i mange år, hvor du kan få et højt udbytte, og som du faktisk køber til noget, hvor man sidder og siger, hvis bare Marianne Vester er lidt flinkere med dem med deres priser, så kommer de jo op af, og de har infrastruktur, det er en samfund og alt det der, men det er bare nogen, som får helt sin tæsk, fordi de siger, det er monopol, I skal lave priser, det skal være gratis at sende alt igennem osv. Jeg hørte om en, der fortalte, hvor meget Netflix belaster det der system der, og de tjener nogle penge på dem, og Netflix er en kanonforretning. Hvis de sidder og siger, nu slukker vi for strømmen hos TDC, eller hvad det hedder, YouTube, så kan han ikke sende sin film igennem. Men det er jo også et eksempel på en branche, som sådan set, den er formentlig på bunden, men om den så kommer op, eller den skal ligge der i lang tid, det ved vi ikke. Men det er jo ikke, fordi jeg tror på, at Orange, der koster knap 10, det er et eksempel, jeg selv har, skal koste 20. Jeg tror da godt, den kan komme op og koste 20, men det var måske 8 år. Men hvis den bare kan give mig et ordentligt afkast, som balancerer lidt al den store risiko, jeg har på nogle af de andre ting. Altså det må sige, man kan prøve at finde sådan nogle aktier, den klasse der. Så bare lige for at opsummere, så obligationer er ydt i Allan Polaks ord, og man kan i stedet for at finde nogle aktier, der opfører sig en lille smule som obligationer. Ja, ja. Nogle af dem, der giver et stabilt udbytte, og så man ikke skal regne med, bliver de her kurskometer. Ja, ja. Men Allan, har du egentlig også lyst til at dele dit bedste personlige investeringsråd med lytterne her i Millionærklubben? Altså, believe it or not, men jeg er ikke til at optage mine egne investeringer. Det er rigeligt. Har du det hele stående PFA? Ja, jeg har det meste stående PFA. Altså, jeg er sådan en buy and hold mentality op i mit hoved, ikke? Og så derfor, jeg køber kun, og så, det er meget billigt. Så dit råd er at være langsigtet også, i virkeligheden? Ja, du har jo også et held, og det skal vi jo altså ikke underkende. Altså, i de der 40 år, hvor du og jeg har været på det der marked, der har det jo været en one-way ticket opad. Og det er aktiemarkedet gået fra ikke at være særlig interessant til at være, og obligationer er gået til det modsatte. Men vi er jo også i et yderpunkt, hvor obligationsrenterne er 0 og så videre, så kan de jo ikke blive meget lavere, vel? Så altså pendule på en eller anden måde skal nok til at svinge en baglæng. Så skal man jo ikke have obligationer til begyndelse, for der får man en kurstab. Men man altså, indimellem, hvis du sidder sådan og kigger langt ud over, nu skal du ikke sidde og kigge ud og have det nede i din hovedkontor, jeg lige fået at vide, men når man sidder og tænker langt, så må man spørge lidt om altså de der 40 år, vi har haft fra cirka 1980 i Danmark, og de andre lande kom fra Walker og alt det der i 85 i USA og så videre. med lav inflation og styr over det hele, og Østblokken brød sammen og alt det der, at altså, vi har næsten haft den bølge. Nu er det nogle andre ting. Det, du siger, Laura, det er aktieæraen, som har varet basically siden renten toppede der i starten af 80'erne, når vi gik på børsen, om aktieæraen, den ebber ud. Og det er jo et diskussionspunkt. Ja. Altså, man kan sige, jeg tror, det handler om forventningsafstemning. Altså, man skal være glad for alt, der sådan har gået et lidt positivt afkast. Ja. Ja. Man skal ikke have så ekstreme forventninger. Nej. Men kommer der så det her tillidscrash? Ja. Og det er det, som jeg vil sige, vi har vendt tilbage til på gang, ikke? Og som også har prøvet nogle kriser, vi er lidt optaget af. Kommer der et tillidscrash? Ja, det er det, der ruller lidt som foran os. Og i det tilfælde, er der så noget helle? Ja. Var det så alligevel der, man skulle stå og have negativ rente i banken, eller hvad det var, man skulle, fordi det er dog bedre, ikke? Og det kan man... Det kan man diskutere. Det og hvad tænker du, er der et helle, eller skal man finde det her helle? Kunne det være kryptovaluta? Det er godt nok... jamen, det er jo ikke noget helle, fordi det er så volatilt. Altså, jeg har jo nævnt et par aktiver, som vi er optaget af, som er det nærmeste, vi kommer på et helle. Så noget boliger og infrastrukturprojekter? Ja, men det er jo fordi, at der... Altså, det kan blive lidt detaljeret med boliger, men vi er jo meget optaget af at købe faktisk små, velbeliggende boliger. Ja. Og det er fordi, vi tror, at det har, altså det er den største diversifier i det her. Fordi hvis folk søger mod lejemarkedet, hvis de får for mange tests, du tør simpelthen ikke købe, så vil du over i lejemarkedet, og du vil gerne bo centralt, vi tror, den trend fortsætter. Men altså, det er jo, du har jo heller ikke puttet alle dine penge i det. Jamen, må jeg lige spørge dig, hvor meget har du egentlig, hvis du tog balancen af på 650, hvor meget ejendom er der i det? Hvor meget har I pløjet i ejendom i det? Ja, altså, vi ligger, nu laver vi ikke alt sammen i bolig, men vi ligger omkring 15% i ejendom. Altså næsten 100 milliarder? Ja, og man kan sige, boliger, at den, vi får mest opadgående. Ja. Og så den anden spændende ejendomsgruppe, vi arbejder med, det er jo fleksibel office. Altså, vi omdanner så meget som muligt kontor til det, vi kalder fleksibel kontor. Altså kloge kontor, det vil sige, hvor du har fuld teknologi ind i optimering af kvadratmeter, men med central beliggenhed. Det tror vi, at den er okay. Hvorimod, der er masser af andet ejendom, der er møghamrende farligt. Altså, hvor man kan sige, er der overhovedet noget demand for det? Altså, dårlig location, store kontorhus, I'm not sure. Vi har kun 3 minutter tilbage, og vi kunne fortsætte den her samtale i rigtig lang tid, men der er faktisk lige kommet et spørgsmål ind til dig på sms'en også, Allan, i forhold til det, du snakkede om kinesiske aktier, om I har købt dem på en amerikansk børs, eller for eksempel gennem Hongkong-børsen? Ja, vi bruger faktisk begge to børser, når vi arbejder med Kina. Det var et svar til Mikkel. Og så har jeg også lige noget, jeg er nysgerrig på. Du kender også setup'et måske her i Millionærklub, men vores forvalter, de får 1. januar 250.000 kroner, de kan investere for, og så ser vi, hvordan de har klaret sig bedst i slutningen af året. Hvis du fik 250.000 kroner at investere for, hvordan vil du så placere dem? Jamen, jeg tror godt købe lidt emerging market, det fik jeg vel sagt før også, ikke? Det holder jeg fast i. Og så vil jeg stabilisere det med kinesiske statsobligationer. Så hvis man synes, man har lidt for meget risk, så vil jeg som stabilizer på noget, der trods alt er likvid. Det er med at bruge kinesiske statsobligationer til. Og hvad giver de rente? Aner du ikke? Hvad giver det så noget? 3,5. Okay. Så du kører en portefølje, der simpelthen er 100% emerging markets? Nej, sagde jeg. Det skulle indgå, så at sige, på aktiesiden, der mener jeg stadig noget af det, der var lidt efter før, altså nogle kedelige old world aktier. Det er også fint nok. Så det, sådan ser det nære billede ud. Så old world aktier, altså det... Ja, men altså... Du laver det sådan som om, at nu skal jeg finde én aktie, nej, og den slår det hele. Aktie, ikke? Altså, jeg er ikke holdt op med at diversificere. Og det kan du også se, at vi synes faktisk stadig, man skal have nogle teknologiaktier også stadigvæk. Det er jo en portføljesammensætning, men hvor det vigtige er, at hvad er det, der stabiliserer den? Og hvis man ikke kan lige købe boligejendom og sådan noget, så er jeg altså tilbage til de her statsobligationer og cash-rich kedelige aktier. Det er stabilisatoren. Så Allan Pollack, CEO i PFA, millionærklubben for det følge, eksisterer af nogle kinesiske statsobligationer. Mm. Vi har noget emerging markets, og så har vi nogle old world aktier, som måske er lidt over i en tech-sektor. Mm. Ja. Jeg tror desværre ikke, vi når så meget mere i dag. Altså, jeg har mange flere spørgsmål på listen, Allan, men det må vi tage en anden gang, og du er meget velkommen til at komme tilbage igen. Det har i hvert fald været en fornøjelse. Er det også dejligt at se dig igen, Lav? Ja, tak for det. Ja, skal du lige lave nogle slutende handler her inden juleferien? Det ved jeg ikke, men altså, jeg sidder sådan set midt og håber, det æbber ud, og der begynder at komme lidt gang både i olie. Jeg siger, olieprisen ligger og stiger. Olieprisen ligger og stiger. Ja. Den holder i hvert fald øje med. Tusind tak til jer begge to. Det var Allan Pollack, CEO i PFA, og dig, Lav Svendsen, porteføljeforvalter her, og det var din vært, Sara Schølin. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.